بے شک اس قصے میں ضرور عبرت کی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔